wygląda. Masz już instynkt, a Rutkowski już nie sprząta. Chodź, zabiorę cię po moich brudnych kątach. Lewy gardier, w nim wybiła już dziesiąta. Umarł król, bije króla na spontan. Pierdolę układy i co mi zrobicie? Za nic mam śmierć, bo takie mam życie. Polski Matrix, blizna demokracji. Wpadaj na getto, poczuć trud dewiacji. Nie chcę czekać, nie chcę czekać do jutra. Dziś wezmę wszystko, tasa, krwawe disco. Knockout, ten wąż mieszka w blokach, miejskich dokach, tam gdzie chłopcy po wyrokach. Portfel okaż, bestii wokal. Tu szaleje pożar, żniwo zbiera bratwo loża. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem gniewem złości, dzikiej rządzy panem. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem dzikiej rządzy panem. O mnie nie wiesz, nie dowiesz się niczego. Jeśli sam nie dam newsów, nie dowiesz się tego. Nie będzie widoku psychoportretu czarnego. Świr, to nie Mara Salvatrucha. Słuchaj, bo może wielka to podpucha. Patrz, już czekaj, pod ziemią, gdzie nie ma żywego ducha. Zarabiaj hajs, kochaj matkę, jaka strucha. Nie zazdrość czarnemu, że ten jego rap to fucha. Wypnij klatę strzała, nie stój w kącie. Wbijaj na koncerty mimo strzałów w remoncie. Instynkt to bomba, ja żyję na jej lącie. Czasem ciężko powstrzymać me emocje. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem gniewem złości, dzikiej rządzy panem. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem dzikiej rządzy panem. Nie tracę czasu, by odgrywać rolę. Inni chcą mi je narzucić jak zeznania w protokole. Sam płacę za to najwyższą cenę. Wolny jestem wtedy, kiedy wychodzę na scenę. Kiedy schodzę z niej, bywam niebezpieczny. Mam ducha walki, duch walki we mnie wieczny. Nie czuję się gorszy, lęk mnie mobilizuje. Jak Tyson, jak Tony, Montana świruje. Chciałem być żołnierzem, teraz armię buduję. W roli stratega najlepiej się tu czuję. Mój własny styl, styl, który prowokuje. Nigdy ulica czarnego nie zaszczuje. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem gniewem złości, dzikiej rządzy panem. Chodźcie i bierzcie mnie, jestem tutaj. Chodźcie i bierzcie mnie, czekam na was. Chodźcie i bierzcie mnie, ja powstałem. Jestem dzikiej rządzy panem. Zobacz jak to wygląda. Zobacz jak to wygląda.